Marciński i Robert Ziembiński. Zapraszam dziś, tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek wybory do Europarlamentu i konwencje Zjednoczonej Prawicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Nasza reporterka podsumuje polityczną sobotę. Ukraina wybiera prezydenta. Właśnie teraz startuje tam pierwsza tura głosowania. Na koniec zajrzymy do Poznania. Tam ostatni dzień motorshow. Prawo i Sprawiedliwość w Gdańsku, Platforma Obywatelska we Wrocławiu, a Ludowcy w Warszawie zaprezentowali swoje postulaty przed majowymi wyborami do Europarlamentu. PiS zapowiedział, że wdroży dyrektywę Unii Europejskiej o prawie autorskim, tak aby wolność w internecie została zachowana. Platforma chce odwołania szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, a Ludowcy wpisania do konstytucji naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Polska pozostanie wyspą wolności, podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i dodał, że od dziś podstawą programu wyborczego jego partii będzie Piątka Plus. Obok ogłoszonych w ostatnich tygodniach postulatów także ten dotyczący wolności. 500 plus, zwolnienie od podatku, infrastruktura, rozbudowa komunikacji to 5. A plus to wolność. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział we Wrocławiu wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu edukacji. Rozliczymy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły. Polskie Stronnictwo Ludowe chce wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że w ten sposób jego ugrupowanie chce zapobiec ewentualnemu polexitowi. Zgłosimy projekt w najbliższym tygodniu i będziemy zbierać pod nim podpis. I to będzie dla was test waszej wiarygodności, prawdomówności i waszych intencji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 150 osób trzeba było ewakuować w Kolnie na Podlasiu po tym, jak znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Natrafili na niego robotnicy, którzy przebudowują główną ulicę w mieście. Na miejscu był Paweł Wądołowski. Informacje o niewybuchu służby ratunkowe otrzymały przed godziną 13. Pracownicy firmy drogowej znaleźli granat moździerzowy o długości 30 cm przy skrzyżowaniu z ulicą kolejową. Jeszcze przed przyjazdem saperów strażacy zabezpieczyli teren w promieniu 400 metrów i poinformowali właścicieli okolicznych domów i sklepów o potencjalnym niebezpieczeństwie, a także ewakuowali ponad 150 osób. Przed godziną 15. saperzy zabezpieczyli niewybuch i policjanci i strażacy zakończyli akcję. Kolno. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Wybory prezydenckie właśnie teraz rozpoczynają się na Ukrainie. Startuje w nich 40 kandydatów, ale według sondaży liczy się trójka. Wołodymyr Zełenski, Petro Poroszenko oraz Julia Tymoszenko. Najprawdopodobniej wybory nie ograniczą się jedynie do pierwszej tury. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Godzina otwarcia niemal 30 tysięcy lokali wyborczych to 8 rano czasu ukraińskiego. Lokali takich nie ma jednak na okupowanym Krymie i zajętym przez prorosyjskich separatystów Donbasie. Na kartach wyborczych znajduje się 39 nazwisk. Kilku kandydatów zrezygnowało jednak przed wyborami. Głosowaniu i liczeniu głosów przyglądać się będą tysiące obserwatorów. Wielu z nich to obserwatorzy zagraniczni. Do Kijowa i Lwowa przybyła też misja polskich parlamentarzystów. Wśród nich poseł Marcin Święcicki. Będziemy zwracać uwagę na to, czy nie ma jakichś tak zwanych karuzel, na przykład ktoś wziął ten biletyn wyborczy i gdzieś tam wyszedł, czy można swobodnie oddać głos, czy nie ma kogoś, kto komu się pokazuje na przykład, jak się zagłosowało. Według sondaży pierwsze miejsce w pierwszej turze zajmie komik Wołodymyr Zełenski. O start w drugiej turze walczą także obecny prezydent i była ukraińska premier. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Poznaniu zakorkowane drogi wokół terenów targowych i tysiące miłośników motoryzacji spieszących, żeby zobaczyć najnowsze modele aut. Trzeci dzień motor show i pierwszy weekendowy przyciągnął tłumy. Tłoczno było też na chodnikach prowadzących z dworca kolejowego i autobusowego. Fani motoryzacji przyszli zobaczyć przede wszystkim samochody, choć byli też miłośnicy innych pojazdów. Po prostu przyjechaliśmy pochodzić, pooglądać. Lubię oglądać samochody. Tak jak zawsze co roku się odwiedza. Zawsze może coś, jakieś nowości się poogląda. To są samochody dla tych, którzy i troszeczkę więcej zarabiają. Podziwiam te cuda, trzeba zacząć oszczędzać. W tej chwili akurat mam dobry samochód i na razie nie widzę na razie następcy. Motocykle, głównie motocykle. Może moje dzieci będą jeździć na elektrycznych, ale ja na pewno nie. Głos silnika, głos wydechu motocyklu, no to jest jedna z rzeczy, dla których się jeździ motocyklem. A dzisiaj ostatni dzień Motor Show. Można się spodziewać podobnych tłumów. W ubiegłym roku targi motoryzacyjne przyciągnęły ponad 150 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dzisiaj od 6-8 stopni na wybrzeżu do 13 w centrum i do 18 na południowym zachodzie. Poza tym przeważnie pochmurno. Wyjątkiem będą krańce południowo-wschodnie. Miejscami przelotne opady deszczu przechodzące z północnego zachodu na południowy wschód. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. 6 kwietnia w ramach Poznań Katarzys Festival 2019 w Bazylice Archidiecezjalnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 19 rozpocznie się Ludus Passionis, najstarszy, największy dramat liturgiczny średniowiecza z rękopisu Carmina Burana w wykonaniu teatru Scholi Węgajty. Przejawi się w tej przestrzeni kościoła w tym roku polskiego. Bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ aby zagrać ten dramat, zjeżdżają się śpiewacy i aktorzy naprawdę z całej Europy. To niezwykłe dzieło. Od momentu, kiedy zostało zarejestrowane na płycie, za każdym razem okazuje się, że jeszcze jest o czym opowiedzieć. Jeszcze nie odsłoniliśmy wszystkich kart, dlatego moi goście, przypominam, Marcin Bornus-Szczeciński, kierownik muzyczny Ludus Passionis, profesor śpiewu dawnego i Ernest Bryl, który jako autor wielu dzieł literackich o tematyce pasyjnej pomaga nam opowiedzieć o tym tekście, o dramacie, o samej pasji. Rozpoczynamy drugą odsłonę. Przyjdzie do Jezusa Judasz z tłumem Żydów, którym Jezus powie: kogóż szukacie? Którzy odpowiedzą: Jezusa Nazareńskiego. Ad cruci kolejna odsłona Ludus Passionis, a za chwilę ta historia przenosi się do mansionu, miejsca, gdzie padają słynne słowa, jedne z najstarszych w ogóle zapisanych i powtarzanych w różnych odsłonach w dramatach liturgicznych. Quem queritis, kogo szukacie? Quem queritis, Judaszu, kogo szukasz? Potem padną te słowa w innej odsłonie. Quem queritis, kobiety stojące u grobu. Quem queritis, kogo szukacie wy, którzy przychodzicie posłuchać, obejrzeć Ludus Passionis. Quem queritis? Quem queritis, czyli kogo szukacie, to jest takie zdanie sławne, które leży u źródeł dramatu liturgicznego, a więcej właściwie całego naszego teatru europejskiego do dzisiejszych czasów. I to było zdanie, które w każdym dramacie liturgicznym w jakiejś formie się znajdowało. Tutaj to pytanie jest zadane przez Jezusa Chrystusa. Kogo szukacie? I odpowiedź Jezusa z Nazaretu. Przypominamy, że dzisiaj wysłuchujemy fragmentów pasji Ludus Passionis, stąd ta przestrzeń, tak, stąd te głosy z różnych miejsc, czyli dramat, który się też odbywa w tak zwanych mansjonach. Mansjony to jest miejsce akcji. One mogą być w kościele, mogą być poza kościołem. Główne miejsce stacjonowania którejś z postaci. Jest oddzielny mansjon Marii Magdaleny, oddzielny mansjon to jest Góra Oliwna, oddzielny mansjon to jest Golgota, oddzielny mansjon, miejsce sądu, posiedzeń Sanhedrynu. Ale żeby znaleźć się w tym mansjonie, to potrzebny jest ruch. Potrzebne jest przejście od jednego mansjonu do drugiego. Temu towarzyszą procesje, zawsze śpiewane, zawsze uroczyste przejście od jednego miejsca akcji do drugiego. A bywa też, że się akcje dzieją równolegle, w tym samym czasie. Ze sztuką teatralną, bo tutaj mówimy o specjalnej sztuce, no teatralna czy muzyczna, no, w jakiś sposób wystąpienie sceniczne jest jednak tak, jak z każdą sztuką. Nie jest ważne tylko to, co robi ta strona, która to wykonuje. I nie jest ważne tylko, co słyszy tam ta strona, która słucha. Nawet jeżeli próbuje się to wszystko przemieszać, wciąga się ludzi, w artystów, artyści wychodzą do ludzi, nie. Jest ważne, co wynika z tego momentu jakby zderzenia tych, którzy przyszli posłuchać i tych, którzy, że tak powiem, coś mówią. Otóż wrócę do antyku. Ja strasznie lubię teatr antyczny, grecki. Bo tam jasne było, że ludzie nie przychodzą po to, żeby dowiedzieć się nowej historii. Przychodzili po katarzys. Po katarzys, czyli przychodzili po przeżycie, które im przekręci bebechy i całe życie, w najlepszym bebechy i duszę. Przez przekręcenie bebechów może przekręca duszę, jakbym powiedział. Dla nich było ważne, jak to jest nam opowiedziane to, co my wiemy, a jednak opowiedziane jest tak, że nagle my coś pojęliśmy bardziej albo mniej. Jakie są racje? Przecież pasja jest oparta również na konflikcie racji. Bo on z punktu widzenia prawa ortodoksyjnego wczesnego żydowskiego był skazany słusznie. I sam, że tak powiem, wszedł na to, ponieważ musiał wreszcie do końca powiedzieć, zawsze dookoła niego już było niedobrze, ponieważ on naruszał pewnego rodzaju sprawę. Dla mnie to naruszał rzecz najważniejszą, otóż to, że Bóg stał się człowiekiem. tu był Bóg, tu był człowiek, to była relacja, ale była zawsze relacja przez pośredników. W ogóle niepojęte. Jakieś szaleństwo takiego przekonania, że oto tutaj jest taka bezpośrednia łączność, że ona może być, że wszystko się zmienia. Biblia dla ubogich, Biblia pauperum, bo skoro idziemy, skoro widzimy, skoro patrzymy, odczytujemy. Tak, na pewno to było jedno z założeń twórców takiego zjawiska jak dramat liturgiczny. Ta Biblia pauperum, Biblia dla ubogich, dla tych, którzy niekoniecznie znali pisma, niekoniecznie znali łacinę. Tutaj co najmniej w trzech aspektach, a nawet czterech, jest ta sama akcja powtórzona, bo jest zaśpiewana po łacinie, jest podkreślona gestami tamtego czasu, to bardzo często są gesty liturgiczne, które zachowały się do dziś w liturgii. Jest podkreślona ruchem, właśnie kierunkiem tych działań, prawda, zdążeniem do akurat konkretnego mansjonu i czasami jeszcze scenografią, która wręcz informuje nawet napisem, co to jest za mansjon, a więc wiadomo, co się tam w tym mansjonie dzieje. Przenosimy się do mansjonu, w którym oto za chwilę arcykapłani będą się naradzać, co zrobić z Nazarejczykiem. To jest bardzo ciekawy moment taki z punktu widzenia tej stałej dyskusji, czy liturgia jest teatrem, czy nie. I między innymi jako w współczesnych szkołach liturgicznych podaje się taki argument, że przecież na przykład akcje nie dzieją się równolegle. Otóż tu jest przykład właśnie, kiedy się dzieją równolegle w liturgii, jak najbardziej. W czasie święcenia palm, w tym samym momencie, kiedy radosne święcenie palm się odbywa, gdzieś z boku kapłani śpiewają tą sławną antyfonę kolegerunt, czyli mówią, że lepiej, żeby człowiek umarł za naród, niż żeby przyszli Rzymianie i zniszczyli nasze domy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Kolegerund, przepiękny, znany już Państwu z Ludus Passionis, najstarszego dzieła religijnego, które w sposób dramatyczny, a jednocześnie prosty buduje taki pomost pomiędzy wczoraj i dzisiaj. My budujemy razem z gośćmi taki pomost pomiędzy XIII wiekiem, kiedy został napisany czy wystawiony po raz pierwszy, a XXI wiekiem, kiedy możemy usłyszeć, kiedy możemy wziąć w nim udział, tak jak robimy to dzisiaj. Widzimy to cały dzień, jak Bóg umiera na naszych oczach, a my tak jakoś nawet nie bardzo byliśmy przy nim, tak jak oni wszyscy, no bo gdzieś zniknęli. Cała jest walka na tej Kalwarii, a przynajmniej tak jak ja przeżywam w Kościele, żeby wziąć udział. Ja w jednym z moich wierszy, zastanawiałem się, nawet pisałem, co się stało z tymi świadkami jego cudów. Otóż Daniel Robs w książce o życiu Jezusa, to jest naukowiec poważny, a jeszcze bardziej poważniejszy Ricconti, mówią, że istniał taki zwyczaj, że kiedy Synhedryn osądzał kogoś, czy jest winny, któregoś z Żydów, to mogli się stawić świadkowie i powiedzieć, że nie było tak. Jechał na koniu legionista, setnik pewno, no i prowadzili jego, co Daniel Robs pisze, że wedle zwyczaju zawsze ten, który jechał na koniu, oglądał się do tyłu, ponieważ mógł ktoś przyjść do Synhedrynu w ostatniej chwili i powiedzieć, ja chcę złożyć dowody, że ten człowiek jest niewinny. Wtedy od Synhedrynu machano białą flagą taką jakąś i wtedy zawracano. Tak mówi Daniel Robs. Ja to mówię na jego odpowiedzialność, ale to mi się szalenie podoba. No idą oni, ten się ogląda, nikt. A gdzie był Łazarz? A gdzie był ten, któremu wrócono słuch? A gdzie był jeszcze jeden? Ja się zastanawiam, że my jesteśmy trochę tacy. My jesteśmy tacy i myślę sobie, dlaczego? Dlaczego na przykład ten, który był ślepy i żebrał pod murem i Jezus mu powrócił wzrok i on poszedł i pokazał, że jest zdrowy, dlaczego nie przyszedł? A ja myślę sobie po naszemu, a może go poprosili ci panowie, którzy chcieli skazać Jezusa i powiedzieli mu, ty się cicho, bo na przykład, jeżeli okaże się, że on ci zwrócił wzrok, to przecież można uznać, że w ogóle cały czas udawałeś. Jak to? No pokaż, jak to można zwrócić wzrok. Jak? Udawałeś, a więc jako żebrak, który z powodu ślepoty miał pewne prawa do jakiegoś specjalnego żebrania, no będziesz, że tak powiem, rozliczony i nie będzie łatwo. Ten, który na przykład mam taki wiersz, bo mogli powiedzieć, no ludzie, jak on miał kazania na górze, które były takim wydarzeniem niebywałym. Ja tam napisałem kiedyś wiersz o facecie, który jest zzywany i mówi, panowie, ja byłem na tej górze, ale ja tam mam taki domek, kurnik. Ja mogę tylko zeznać, że coś tam było i potem ja miałem bardzo dużo obłomków chleba, którymi karmiłem moje kury, ale co on tam mówił? Ja przepraszam, ja nie słyszałem, bo mnie jest gdakanie i szum w kurniku. No oczywiście to są moje takie trochę poetyckie myślenie, ale tak jest z nami, bo jakby tak nas wezwano. A no właśnie, to jest pytanie, które właściwie możemy zadawać, dziękując losowi, że nie musimy odpowiadać na to pytanie. Profetiza, quis escrite per cosi, Tym razem wydanie na śmierć i śmierć Jezusa. Na sam końcu śmierć Judasza. I śmierć Judasza jeszcze. Końcu. To są teksty wyśpiewane po łacinie, też fragmentami po frankońsku. My dotarliśmy w tej opowieści do bardzo ważnego lamentu Marii. Lament Marii akurat jest dobrą ilustracją tego, o czym mówimy, bo tam są fragmenty w tym języku frankońskim, prawda, w niemieckim języku, bo jeżeli jest coś takiego osobistego, coś blisko człowieka, to najlepiej to wyrazić tym Muttersprache, tym rodzimym językiem, i tak tu jest. Ernestie. Jeżeli przystępuję do tego tematu, to używam do tego, co ja mam do analizy, czyli te jakieś umiejętności poetyckie, po to, żeby, że tak powiem, jakby naruszyć, żeby dorwać się do istoty, żeby zrozumieć. Co więcej, żeby dla mnie to nie chodzi o sztukę. Nie chodzi o poezję. Ja używam poezji, żeby zrozumieć to wydarzenie. I poezja mi pomaga. Kiedyś właśnie Wieczornieku napisałem takie bardzo lubiane przez ludzi, przez aktorów, taki monolog Magdaleny, kiedy ona spotyka Jezusa, ale ona widzi ogrodnika. Jest taka strasznie zapłakana w tym ogrodzie i ona widzi ogrodnika, ubranego jak ogrodnik, widzi go i mówi do niego jak do ogrodnika. I chociaż przed chwilą coś już zostało jej objawione, ona tego nie rozumie i pyta, no że tu był, czy on ogrodnika, czy nie widział jakichś śladów, że tutaj jest coś zniszczone, że może on widział, może on słyszał, że ona szuka, gdzie on jest. Dlaczego? Bo ona kocha tego mistrza, ale kocha trochę jak kobiety kochają, bo on jej odmienił życie, no i gdzieś nawet wielka była sprawa, ale jego nie ma i ona już pyta. I to jest niebywale ciekawa historia i nagle widzi, że to on jest. Bo on nagle jakby się jej objawia w tym ogrodniku. Dlaczego nie widziała przedtem? Nie wiadomo. Pewno sama była oślepiona sprawą. Nagle widzi on. Trochę to jest tak, że trzeba zrozumieć. Dla mnie to jest ważne, że jak ja próbuję to, jak mnie napada i próbuję nadgryźć, ja próbuję nadgryźć to, co już jest napisane przez poezję, czyli na nowo jakby przeanalizować i z tego tworzy się wiersz. Ale to nie jest robienie sztuki do tego. No to jest zupełnie moje znalezienie się tam wobec tego. To jest moja sprawa. A jest taki wiersz. W tej Golgocie to jest stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada. No ja próbuję to opowiedzieć po swojemu znowu. Niósł belkę. Upadł. Dyszy przed nami, a my spłoszeni, nieprzygotowani, udajemy, nic nie widzimy. Jest niedziela, my pięknie odziani, do kościołów bardzo się spieszymy, gdzie czcigodnie śpiewając pieśni, razem z Bogiem bezpiecznie jesteśmy, bo Pan tam jest. Więc mówiąc szczerze, na ulicy nie może leżeć. Bo my ciągle kombinujemy, żeby to upchnąć tylko w kościele. Żeby to było zamknięte artystycznie. Bo możemy wyjść, bo to się kończy. Właśnie dlatego nie może być upchnięte artystycznie i dlatego pewno ci, którzy mają jakieś takie tendencje w sobie artystycznie, tak czy owak skrobią i naruszają po prostu tej sprawy. To wtapianie się w to i teraz, w to życie, bo albo w czasie tego rozkładania płaszcz przejeżdżają samochody, słychać hałas miasta, albo słychać odgłosy wsi, szczekanie psów. I tak ma być. Z tym ani nie walczymy, ani nie chcemy tego, I potem ten cała atmosfera wchodzi razem z wami do świątyni. Tak, to wszystko jest naturalne, jak życie. Grę realizowaliście nie tylko w Polsce, ale Ludus Passionis zaistniał również w Europie. Ja widziałam takie zdjęcia z 2015 roku, z niezwykłego kościoła, gdzie wokół otaczają was w jasny, promienny, ciepły dzień. Turyści, czasami w krótkich spodenkach, gdzieś tam zupełnie letnio ubrani. Atmosfera, no jak z wydarzenia teatralnego. Mogło tak być. Gramy go w zasadzie w Wielkim Poście. Czasem ten post wielki już na kwiecień zachodzi mocno, bywa już ciepło. Zwłaszcza jak gdzieś na południu Europy to gramy, to już naprawdę bywa bardzo ciepło. Ale też czasem przy okazjach takich wspomnień pasyjnych, na przykład na podniesienie krzyża. Wiele razy już graliśmy też. I wtedy jest we wrześniu ciepło. A jaka jest reakcja publiczności tej... Kiedy jedziecie na południe Europy, gdzieś Sycylia, Włochy, Hiszpania, no, Francja. Aż na Sycylii aż nie byliśmy, we Włoszech tak. We Francji tak, byliśmy też i w Hiszpanii, ale no... Po prostu może jeszcze bardziej spontaniczna. Publiczność bierze w tym udział po prostu. To jest rodzaj wspólnego tańca, kiedy rozstępują się przed... procesjami, to nigdy nie jest uciekanie w panice, że o to mnie stratują, chociaż stratowaliby, bo procesja idzie bezwzględnie. I to jest ta święta gra? To jest ta święta gra, prawda? Ale ludzie ustępują, chcą ustąpić. Jest taki rodzaj wspólnego tańca, interakcji między tymi uczestnikami procesji, a tymi, których akurat ta procesja zastała na swojej drodze. I ci, którzy stoją na tej drodze, biorą udział również w kolejnej odsłonie, która nazywa się Lament Marii, niezwykle podniosła i przejmująca. Kolejny przejmujący fragment Lament Marii, Ludus Passionis z Hola Teatru Fęgajty. Tym razem wystąpi w Bazylice w Poznaniu. Naprawdę trzeba czekać i 6 kwietnia należy po prostu wieczorem być w Poznaniu. Ale czym jest sama pasja jako gatunek? No myślę, że o tym, Erneście, to opowiesz nam najpiękniej. Wiesz, ja ci powiem, w Polsce to jest w ogóle trudna sprawa, bo my w Polsce mamy coś bardzo specjalnego. Otóż my mamy drogę krzyżową i mamy gorzkie żale. To jest rzecz bardzo specjalna w Polsce. Otóż w Polsce wymyślono gorzkie żale. To był 1600 któryś rok. dlaczego wymyślono to? Pasja to jest opowieść o męce Jezusa, a gorzkie żale są jakby rozważaniem tych, którzy byli przy tym obecni i jakby czegoś nie zrozumieli, wracają i zaczynają na nowo rozważać. I nagle naród zaczął chodzić na to w sposób tak niezwykły, przeżywać, że o ile dobrze pamiętam, chyba w pierwszym roku to prawie grano je bardzo długo. To była artystyczna jakby wypowiedź, bo pasja to jest rzecz, którą my robimy, przynajmniej tak jak widziałem, to jest coś, na co my idziemy, co ma początek, koniec, uczestniczymy w czymś, nawet załóżmy, że bardzo, bardzo głęboko, bo artysta też bardzo głęboko napisał, ale następuje koniec. Następuje moment, jak w roku liturgicznym, że jest zmartwychwstanie i zaraz po zmartwychwstaniu już tam zaczyna się coś dalej dziać. Mnie się wydaje, może nie słusznie, natomiast gorzkie żale są jakimś takim, wynikają z poczucia, że czegoś w tym momencie, kiedy się działo, myśmy nie do końca w sobie przerobili i teraz jeszcze raz przerabiamy, ale już nie możemy przerobić wobec zmartwychwstania, tylko musimy przerobić wobec swojego życia. Stąd gorzkie żale, jak się słucha ich, ja mogę mówić tylko o tekstach. Dzisiaj to też my już nie tak odbieramy, ale dawniej to było to takie mówienie, jakby taka próba przywołania tego Jezusa, który cierpiał i którego jakoś żeśmy jakoś nie zrozumieli, no żeby jeszcze raz, że my teraz, że my coś zrozumieliśmy, popatrz jak my do tego podchodzimy i śpiewamy dobranoc głowo święta, dobranoc włosy zmierzwione i tak dalej. Przekładamy na naszą rzeczywistość, na nasze odczuwanie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. To nie jest to, że ma się, że to jest pewnego rodzaju utwór. To jest jakby taki lament trochę nad sobą. Pusta noc, który w Polsce zachował się jeszcze na Pomorzu, gdzie się wspomina zmarłego, jakby próbuje się uzmysłowić sobie coś, co nam przepadło, chociaż mogliśmy przy tym być, jak byliśmy nie tak jeszcze raz, no nie wiem, ale coś w gorzkich żalach również jest próba zrozumienia ciebie samego. A tak nie jest trochę też w misteriach, w których bierzemy udział? No zresztą to różnie, bo możemy pójść jako widz, który idzie na pewnego rodzaju występ obyczajowy, tak jak my, którą oglądamy, ale która nie jest jakby, nie jest naszą wiarą. Idziemy na artystyczne, bardzo wielkie przeżycie. W tym jest zawsze, no dla większości nas, jest jednocześnie zahaczenie o coś bardzo niezwykle głębokiego w naszej wierze. I tutaj ten artyst, szczególnie w misteriach, no dla części ludzi to jest połączenie przeżywania z pewnego rodzaju refleksją. No ale... Po raz kolejny ruszacie w tym roku w Polskę na prośbę innych, czy... Niewątpliwie chcemy to grać zawsze. Zawsze, a już zwłaszcza w Wielkim Poście właściwie musimy. To jest taki nasz imperatyw. I zjeżdżają się aktorzy, tak, śpiewacy z całej Europy? Z Europy się zjeżdżają, tak. I wiernie się zjeżdżają. Nigdy nie jest tak, żeby nie mogli. Zawsze chcą przyjechać i zawsze my chcemy. No, dzięki Bogu nie tylko my chcemy to zagrać, ale czasem organizatorzy chcą to zorganizować. To jest przecież wielkie przedsięwzięcie, bardzo liczne, skomplikowane. Potrzeba też na to pieniędzy, żeby to zorganizować. No i tak się właściwie na szczęście zdarza, że w różnych miejscach to się udaje. W tym roku Fundacja Świętego Benedykta w Poznaniu nas zaprosiła na taki Wielki Ludus Passionis 6 kwietnia w Katedrze Poznańskiej zagramy. Ile to już lat? No od 2000 roku na czym czyli pracujemy. 19. Będzie już 19. Czas szybko leci. I kolejne odsłony. I kiedy patrzysz na te tłumy zgromadzone po 19 latach, to człowiek myśli sobie, tak warto było. Nigdy nie miałem wątpliwości, że było warto. Z wyjątkiem tych moich osobistych zwątpień, o których wspominałem na samym początku, kiedy myślimy o tym, że czy to się może udać. Uważam, że się nie może udać. Potem muszę za to przepraszać. A owoce? Przychodzą ludzie, chcą potem rozmawiać? Chcą i to tak trwa. To już jest poza nami, prawda? Kto przyjdzie, kto nie przyjdzie, czy jest wielki tłum, że już ani jeden człowiek w kościele się więcej nie zmieści, bo i tak bywa? Czy jest mniej ludzi czasem? No, ale to wszystko już nie od nas zależy. Zostawimy słuchaczy z pieśnią, Marcinie? Crux Fidelis, hymn wielkopiątkowy. Wielki Piątek jest po prostu jakby znakiem tej całego naszego życia, które jest pełne Wielkich Piątków. Ale my przychodzimy na niego w poczuciu, że oto zaczyna się najistotniejsza część drogi krzyżowej i że pod koniec tego dnia Bóg umrze, że wszystko zostanie zawalone, nastąpi ciemna noc i że po prostu, żeby zmartwychwstać, żeby coś zmartwychwstało, musi najpierw umrzeć. Jest narodzenie śmierci, zmartwychwstanie. Bo ja myślę, że to jest tak, że my siedzimy często i tak jest ciemno, głucho. Tu było wino, tu był chleb, jakieś ślady tej wieczerzy. Chleb spleśniał, wino skwaśniało. I nic, siedzimy i jakoś on nie przychodzi. I nagle zaczynamy siebie dotykać. I każdy nagle poczuł, jakby dotknął rany drugiego. I jak gdyby przyjaciel nieznany dotknął rąk naszych, co były spocone, brudne. A teraz nagle oczyszczone, jak ten chleb. Coś spleśniał, a został wezwany, bo stał się chlebem, który mamy dzielić. Jak woda, co się nagle zaczęła weselić i nie cuchnęła więcej rdzą i chlorem. A każdy się przemieniał, innych dotykając i zasiedliśmy jak dzieci, spłoszone do spóźnionej wieczerzy w betonowych domach, bo on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy, że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy. No, chciałbym, żeby chcieli i żeby to chcenie było takie, że przezwyciężyło nasze niechcenie. Ja myślę, że w gromadzie nam się uda. A gdyby ktoś chciał zobaczyć Ludus Passionis, bo nie dojedzie do Katedry Poznańskiej, już może nie w tym roku, chociaż kwiecień długi, to po prostu powinien was zaprosić? Najchętniej. My już z góry dziękujemy za zaproszenie. Marcin Bornus-Szczeciński, bardzo pięknie dziękujemy. Ernest Bryl. I przypominamy, 6 kwietnia w ramach Poznań Katarzys Festival w Bazylice Archidiecezjalnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 19:00 Ludus Passionis, jedyny taki dramat liturgiczny. No i tak jak powiedzieliśmy, zamykamy naszą opowieść niezwykłą pieśnią. Krzyżu wierny i szlachetny, spośród wszystkich drzew wybrany, żaden las nie zrodził drzewa piękniejszego ponad ciebie. Słodkie belki, słodkie gwoździe, co dźwigają ciężar słodki. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Yeah. Jan Pniewski, dzień dobry. Maroko to cel drugiej w tym roku zagranicznej podróży papieża Franciszka. Oznacza to, że dialog z islamem jest jednym z priorytetów obecnego pontyfikatu. Pisze na łamach gościa niedzielnego dziennikarka Radia Watykańskiego Beata Zajączkowska w związku z trwającą właśnie wizytą Franciszka w tym państwie. W kraju jest ponad 100 kościołów i kaplic, jednak jedynie wyznawcy islamu cieszą się pełnią praw obywatelskich. Czytamy dalej. Mamy wolność kultu, ale nie przysługuje nam wolność wyznania. Możemy więc sprawować Eucharystię i inne sakramenty, ale nie wolno nam o naszej wierze głośno mówić, a tym bardziej podejmować jakiejkolwiek próby ewangelizacji. Nie możemy nawet swobodnie rozmawiać o wierze z ludźmi, z którymi na co dzień się spotykamy. Tak mówi Beacie Zajączkowskiej ojciec Symeon Stachera, franciszkanin mieszkający tutaj od prawie 20 lat. Mimo tych restrykcji Maroko jest jednym z najbardziej przychylnych dla chrześcijan państw muzułmańskich, w którym żyje się w miarę spokojnie. Jest to między innymi efekt polityki prowadzonej przez obecnego króla Mohameda VI, szczycącego się swym pochodzeniem od proroka Mahometa. Nosi on tytuł Amir al-Muminin, czyli przewodnik wierzących. I chce stać się przewodnikiem światowej wspólnoty muzułmańskiej, ale zdystansowanym od wszelkiego islamskiego radykalizmu, pisze autorka. Z jego inicjatywy władze objęły większą kontrolą meczety i nauki wygłaszane w nich przez imamów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się radykalnych treści. 4 lata temu powstała nawet Fundacja na rzecz Tolerancyjnego Islamu, której zadaniem jest kształcenie imamów z całej Afryki. Ze względów bezpieczeństwa marokańskie władze zakazały też produkcji, importu i sprzedaży burek, pod którymi zbyt często zamachowczynie samobójczynie ukrywają ładunki wybuchowe. Król jednoznacznie odciął się też od działań terrorystów, podkreślając, że ci, którzy uciekają się do przemocy w imię islamu, nie są muzułmanami, pisze autorka gościa niedzielnego. A w przewodniku katolickim Maciej Mróz przybliża czytelnikom działalność wspólnoty Sant'Egidio, która kojarzona jest przede wszystkim z zaangażowaniem na rzecz ubogich. Jednak mało kto wie, że w ostatnich 10 lat wzięła ona udział w blisko 30 mediacjach pokojowych na całym świecie. Pierwszym elementem decydującym o skuteczności jej działania jest to, pisze autor, że wspólnota nie posiada żadnej siły ani militarnej, ani politycznej, ani gospodarczej. Paradoksalnie ta pozorna słabość okazuje się siłą. Wspólnota jako mediator jest autentyczna, bo nie posiada żadnych ukrytych celów. Jej jedynym celem jest pokój sam w sobie. Innym ważnym czynnikiem jest to, czytamy dalej, że wspólnota postrzegana jest jako grupa ludzi wierzących. Co ciekawe, ma to znaczenie nie tylko w przypadku, gdy strony konfliktu przyznają się do powiązań z chrześcijaństwem. Zdarzało się już, że o wsparcie prosili wspólnotę także muzułmanie. Maciej Mróz podkreśla, że charakterystyczne dla wszystkich działań wspólnoty Sant'Egidio jest nieustanne odczytywanie znaków czasu i zakorzenienie w kulturze słuchania. Czy to chodzi o osoby bezdomne, czy o mediacje pokojowe, wspólnota stara się nie przyjmować żadnych odgórnych założeń, nie opracowuje projektów, ale najpierw stara się skierować swoją uwagę na potrzebujących, budować z nimi swoje relacje. Dopiero z tego zasłuchania i odczytania potrzeb rodzi się konkretne działanie. Działanie, które przynosi konkretne efekty. Czytamy na łamach przewodnika katolickiego. Autopromocja. Dziś wieczorem, w przeddzień 57. urodzin Trójki, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odwiedzi Stanisław Sojka z zespołem. Zaprezentują głównie materiał z najnowszej płyty Muzyka i Słowa. Nie zabraknie też starszych piosenek. To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Zapraszam na transmisję koncertu Stanisława Sojki. Dziś, tuż po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja.